8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het behandelen van kanker tijdens een zwangerschap is minder schadelijk voor baby's dan gedacht. En in de Tweede Kamer maken ze zorgen over het aantal kinderen dat is ingeënt. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Verschillende politieke partijen komen vandaag met voorstellen om ouders aan te sporen hun kinderen te laten vaccineren. De afgelopen jaren is de vaccinatiegraad gedaald tot zo'n 92%, terwijl het minimaal 95% moet zijn. De ChristenUnie denkt dat een gesprek met de huisarts de twijfelaars over de streep kan trekken. De SP wil een harde overheidscampagne met beelden van kinderen met polio of de mazelen. En D66 denkt dat de oplossing ligt bij kinderdagverblijven die niet ingeënte kinderen kunnen weigeren. Airbus stopt met de productie van de A380. Luchtvaartmaatschappij Emirates koopt minder van de megavliegtuigen dan gepland. En daarom is de productie van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld niet meer rendabel. De A380 was het antwoord van Airbus op het grote succes van de Boeing 747. Maar vliegmaatschappijen bleken in de praktijk de voorkeur te geven aan kleinere toestellen. Veel luchthavens, waaronder ook Schiphol, moesten aanpassingen doen om het dubbeldekstoestel van Airbus te kunnen ontvangen. Nederlandse kankerpatiënten hebben in 2016 chemotherapie gekregen waarvan niet duidelijk was of het wel werkte. Het onderzoek van tv-programma Zembla blijkt dat de grondstoffen kwamen uit een fabriek in China die door de Europese inspectiediensten was afgekeurd. Er was namelijk een risico op vervuiling van medicijnen. De Nederlandse inspectie haalde de 18 van de 20 grondstoffen uit de handel. Twee grondstoffen voor chemotherapie werden volgens Zembla niet verboden omdat er geen andere leverancier voor was. Het is niet duidelijk hoeveel mensen de medicijnen hebben gebruikt. Inwoners van de Utrechtse wijk Oog in Al zijn vannacht opgeschrikt door een plofkraak. Rond 3:30 werd een geldautomaat opgeblazen. De gevel van het pand is volledig ontzet en het dakterras boven de geldautomaat is instabiel. Uit voorzorg werden een paar huizen ontruimd, omdat niet duidelijk was of er explosieven waren achtergebleven. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan en het is niet bekend of er geld is buitgemaakt. Woningcorporaties hebben steeds meer moeite om nieuwe huurwoningen te bouwen. Er zijn niet genoeg plekken om te bouwen en aannemers vragen steeds hogere bedragen, zeggen de corporaties in een enquête van branchevereniging EDES. De ambitie is om voor het einde van deze kabinetsperiode 34.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Maar de corporaties denken dat ze dat niet gaan halen. Vorig jaar werden zo'n 17.000 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. En EDES wil dat de overheid maatregelen neemt en bijvoorbeeld bouwlocaties toewijst. En in Frankrijk is een voormalige bokskampioen veroordeeld omdat hij tijdens een protest van de gele hesjes twee agenten in elkaar sloeg. In een filmpje dat veel werd gedeeld op sociale media was te zien hoe Christophe Détanger met kracht inslaat op een aantal agenten. In de rechtszaal betuigde hij spijt en zei hij dat hij zich schaamde voor zijn gedrag. De rechter legde hem een celstraf op van 1 jaar. Het weer dan nog, hier en daar opklaringen en overdag regelmatig zon. Het wordt tussen de 10 en 13 graden. Morgen wordt het nog zonniger en kan het lokaal 16 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Een ochtendspits met behoorlijk wat problemen voor het verkeer tussen Den Haag en Amsterdam en ook bij Rotterdam. Dat heeft te maken met ongelukken. Ik begin met de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Burgerveen en Hoofddorp 18 kilometer. Ruim 1,5 uur vertraging daar. Er is nu politieonderzoek gaande. 2 rijstroken zijn er open. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 9 uur duren. Ben je op weg van Den Haag naar Amsterdam, is omrijden via Utrecht veel slimmer. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam staat het daardoor ook hartstikke vast. Vanaf Sassenheim inmiddels tot aan knooppunt Burgerveen 12 kilometer en 1,5 uur extra reistijd. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek. Meer dan 1 uur extra reistijd heb je daar. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A15 Rotterdam richting Gorkum na een ongeluk. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 20:45, denkt Rijkswaterstaat. Tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht Oost 8 kilometer. Meer dan 1 uur extra reistijd. Ben je op weg naar Gorkum, rijd dan liever om via de A16 en de A59 via Waalwijk. Door die drukte op de A15 is het ook behoorlijk vastgelopen op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht. Tussen de aansluiting met de A16 en de aansluiting met de A15 staat 7 kilometer. En dat kost je zeker 1 uur. Vandaag is het Valentijnsdag, de dag van de liefde.

Maar we moeten natuurlijk wel meenemen dat op het moment dat er andere zaken spelen, dat dat wel een invloed kan zijn op de ontwikkeling van het kind. Ja. Eigenlijk zegt u met dit onderzoek ook tegen artsen van, laten we zeggen, niet behandelen tijdens de zwangerschap, dat hoeft niet per se. Klopt, dat hoeft niet per se. Maar dat per se is wel de goede kanttekening. Want ik denk dat dit onderzoek een heel goede stap is in de richting van meer kennis en ook het mogelijk maken van kankerbehandeling in de zwangerschap. Maar uiteindelijk is elke patiënt een complex probleem aan zich. Iedereen heeft een ander type tumor, een ander stadium bij ziekte en een andere zwangerschap. En we moeten vooral streven om op individueel niveau in een gespecialiseerd team deze vrouwen behandeling te bieden. Dank voor de uitleg, Jorien de Haan, gynaecoloog in opleiding. Het moest het toestel van de toekomst worden, de Airbus A380. Een vliegtuig met allerlei luxe snufjes aan boord. Mega groot ook, er passen meer dan 550 passagiers in. Maar de Europese bouwer Airbus stopt nu met de productie. En dat is omdat er gewoon te weinig vraag is naar het toestel. Nick Wouters van de NOS Economie-redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 11 jaar geleden, toen was het de presentatie van dat toestel. Heel vernieuwend allemaal. Wat heeft het allemaal? Ja, zo'n opvallend uiterlijk heeft het ten eerste. Want ik denk dat je het wel kent van zo'n dubbeldekker toestel is het eigenlijk. Heel opvallend. Maar het heeft ook allerlei luxe snufjes aan boord. Ten eerste is er een bag. Nou, dat is al handig. Dan komen ze niet met de karretjes langs de stewards. Maar dan kun je je drankje zelf gaan halen. Kan je een beetje ontspannen tijdens de vlucht. Er zijn suites. Je kunt douchen zelfs. Of in bad. Het kan allemaal. En ze hebben ook in de business class. Dus niet als je op de goedkoopste stoelen koopt natuurlijk. Maar in de business class heb je flatbed. Dat is eigenlijk een stoel. Maar het kan ook een bed worden. Ideaal tijdens een vlucht van een paar uur natuurlijk. Kun je heerlijk ontspannen. Valentijnsdag, goede cadeautip. Het kan natuurlijk nog steeds, want die vliegtuigen vliegen wel rond. Maar er komen er niet meer heel veel bij. Ik heb ineens allemaal beelden in mijn hoofd van, dat even echt zeggen tegen je vrouw of vriend, ik weet niet met wie je gaat. Ik ga even douchen. En dan zo'n hele cabine die meekijkt en zo. Maar goed, ik neem aan dat ook allemaal keurig afgeschud is. Hè? Hopelijk. Het is heel gebeuren, ook als zo'n vliegtuig langs vliegt natuurlijk. Het waren allemaal evenementjes. Steeds als het vliegtuig in een land kwam, een nieuw land waar het nog nooit geweest was, dan kwamen allemaal mensen kijken, kwamen spotten. In Nederland kwam het hier aan op 1 augustus 2012. En ook daar waren heel veel mensen voor uitgelopen. Maar ze hadden pech, want het vliegtuig bleek op een andere baan te landen. Meneer, we zijn in de maling genomen. Dit is niet leuk voor het halen. Zijn shirtje om even hier te Ja, hadden we het best even kunnen doen. Of in ieder geval even informeren dat we naar de andere baan moesten op tijd. Ja, pech gehad. Ja, ik sta eigenlijk met de mond vol tanden. Want ik zeg, het kan niet misgaan. We moeten op die 3800 meter baan landen. Ja, op de polderbaan. En op de polderbaan, daar moeten we landen. En nou, ze laten het ons en het publiek in het algemeen laten ze gewoon afgaan. Als ja, want hoeveel mensen... Honderden mensen komen daarop af om zo'n toestel te kijken. Zo bijzonder was het in de luchtvaartwereld. Maar Airbus stopt er nu mee. Is er niemand meer te vinden die toestellen wil kopen? Nou, je had een aantal luchtvaartmaatschappijen die wat klanten hadden die bereid waren meer te betalen voor een vlucht. En die hadden er veel gekocht. Qatar Airlines, Emirates was de grootste klant. Maar die hebben de bestellingen de afgelopen weken, jaren moet ik zeggen, afgebouwd. Emirates was eigenlijk ook alweer de laatste die echt nog een grote order had staan. En die heeft hij ook alweer afgebouwd naar 20 toestellen. Simpelweg omdat de luchtvaartindustrie kijkt naar zuinigere, goedkopere toestellen. En niet naar die enorme bakken waarvan we 10, 15 jaar geleden dachten dat dat de toekomst was van de luchtvaartindustrie. Daar hebben ze toen flink op ingezet bij Airbus. Echt vele miljarden tegenaan gegooid tegen de ontwikkeling van dit toestel. Maar je zag de laatste jaren al dat luchtvaartmaatschappijen er niet echt op zaten te wachten. En het is nu zelfs al geleur met tweedehands toestellen. Want luchtvaartmaatschappijen willen er vanaf. En dan zoeken ze een koper. En ja, die is dan niet zo makkelijk te vinden. Dat geeft aan dat het toestel niet in trek is. Stoppen ze direct met de productie? Ze gaan er nog een paar uitleveren aan Emirates met name. En in 2021 gaan ze de laatste uitleveren. Er zijn nu zo'n 227 stuks gemaakt. Komen er dus nog een paar bij, maar heel veel gaan het er niet worden. Dat is wel een klap voor Airbus natuurlijk. Zeker, want ze hebben er miljarden ingestopt. Dit was het toestel van de toekomst. Ze hebben nog andere toestellen, de A350, de A330. Daar zijn wel veel orders voor, dus op zich gaat het wel goed met Airbus. Maar om maar aan te geven hoe belangrijk dit is, ze hebben dit jaar, afgelopen jaar, 350 miljoen moeten afschrijven, alleen al omdat die A380 minder verkoopt. En het gaat de komende jaren nog doorwerken. Dus dit is wel een enorme klap. En duizenden mensen bij het bedrijf moeten waarschijnlijk vertrekken. Nick Wouters over de Airbus A380. En dan nu een overzicht van het nieuws in andere media. De schutter die vorige week woensdag oud-voetballer Yassine Abdelaoui neerschoot in Amsterdam, wilde eigenlijk zijn zwager vermoorden. Abdelaoui zegt tegen Eén Vandaag dat hij denkt dat hij het slachtoffer is van een vergissing. Ze hebben hem proberen neer te schieten, af te maken. Toen kwam bij mij in eerste aanleg van, het is voor mijn zwager. Dat was gewoon het eerste waar ik aan dacht. En er zijn mensen die hem willen opruimen. Dat is bizar. Het is niet te bevatten. Ze dachten dat ik hem was. Ja, de oud-voetballer ligt nog in het ziekenhuis. Hij is in zijn onderbeen geraakt en een van zijn bloedvaten is onherstelbaar beschadigd. Het FD schrijft dat ABN AMRO, Rabobank en ING ongeveer 1000 extra mensen gaan aannemen om beter te controleren op witwassen. Ze willen hun poortwachtersrol flink versterken. Aanleiding is de megaschikking die ING vorig jaar trof met het OM, omdat er bij de bank niet goed was gecontroleerd op witwassen. De New York Times schrijft dat Ryan Adams door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel machtsmisbruik. De Amerikaanse zanger zou jonge muzikale talenten hebben aangeboden ze te helpen met hun carrière. Maar daar wilde hij dan wel seksuele diensten voor terug. Adams zelf ontkent de beschuldigingen en zegt dat alles wat in het artikel van de New York Times staat onjuist is. En de Belgische prins Laurent, de broer van koning Philip, sprak gisteravond voor het eerst publiekelijk op tv over wat hij het project van zijn leven noemt. Een project om in Libië de woestijn te bebossen. Hij wilde er met zijn gezin voor naar Libië verhuizen. Maar het project mislukte toen het land de stekker eruit trok en hij veel geld verloor. En de prins zei ook dat de Belgische regering hem niet genoeg helpt om het geld terug te krijgen. Was te horen bij de VRT. S'il m'avait traité comme tous les autres, mais nous aurions déjà été payés. Nous aurions le problème aurait déjà été conclu. Ja, hij zegt hier dat als hij behandeld was geweest zoals iedereen, dat hij dan al lang zijn geld terug had gehad. Toch aardig wat problemen vanochtend, hè, Jolanda? Ja, behoorlijk wat problemen. Vooral op de A4 en de A15. Ik noem nu de A15, want die is nog steeds helemaal dicht van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht-Oost. Vanaf knooppunt Ridderkerk sta je daar stil in 7 kilometer. Bijna 2 uur vertraging. Verkeer op weg naar Gorkum rijdt het beste om via Breda over de A16 en de A59. Daardoor op de N3, Dordrecht richting Papendrecht. Voor de aansluiting met de A15 ook een half uur vertraging. 17 minuten over 8 is het. Eerst was er een groot watertekort. En nu hebben de Zuid-Afrikanen maar beperkte elektriciteit. De staatsenergiecentrale wordt een paar keer per dag uitgezet. Correspondent Alice van Gelder in Johannesburg. Alice, staat bij jullie de generator nu aan in het huis? Nee, die hebben we helaas niet, maar misschien moeten we die wel gaan aanschaffen. Momenteel hebben we gelukkig stroom, vanmiddag later weer niet. Maar ja, het is absoluut lastig. Niet alleen voor huishoudens zoals die van ons natuurlijk, maar vooral ook voor bedrijven. Ik was gisteren bijvoorbeeld door de bank en daar zeiden ze ook van ja, kom morgen maar terug, want we hebben geen elektriciteit. Gisteren was het bijvoorbeeld uit van 2 uur 's middags tot 4:30. Ja, ga na wat dat betekent dus voor bedrijven die geen generator hebben. De economie die heeft last van en veel fabrieken die staan dus deels van de dag stil. Waarom is het? Waarom levert die centrale niet gewoon de hele dag stroom? Ja, dat is echt eigenlijk een waslijst van problemen. Ten eerste is er gewoon niet genoeg capaciteit. Veel van de elektriciteitscentrales hier zijn 30, 40 jaar oud. En die zijn niet goed onderhouden en die begeven het simpelweg. Er zijn wel nieuwe centrales gebouwd, maar die leveren nog niet de capaciteit die nodig heeft. Ja, en daarnaast is het staatsenergiebedrijf Eskom is eigenlijk best wel verrot, om het zo te zeggen. Het bedrijf heeft 27 miljard euro schuld. Dat komt deels door corruptie, vooral onder voormalig president Jacob Zuma. Allemaal corrupte vriendjes van Zuma die op hoge posities zaten. Het komt ook door een bestuurlijke chaos. Eskom heeft de afgelopen 10 jaar, ik geloof wel 10 directeuren versleten. Dus het wordt ook gewoon niet goed geleid. En daarom zien we nu dus deze problemen. En dit zit er dus al veel langer aan te komen. Ja, die zit er zeker al veel langer aan te komen. Ja, maar het is nu dus wel op zo'n kritiek punt beland dat deze week de overheid heeft gezegd, ja, als we niks gaan doen, dan valt gewoon het bedrijf om in april. En ja, dit bedrijf levert dus 90% van de energie in Zuid-Afrika. Wat het staatsenergiebedrijf zelf al zegt, want die heeft natuurlijk ook wel gezien van ze kunnen niet genoeg investeren in centrales, ze kunnen niet genoeg steenkool aan om te voorzien in de behoeften. Ja, die roept al een hele tijd van ja, de elektriciteitsprijs moet gewoon dramatisch omhoog in Zuid-Afrika. Elektriciteit is hier heel erg goedkoop, ook als je het vergelijkt met Nederland. De laagste tarieven zitten geloof ik op een vierde van wat je betaalt in Nederland. Dus zij zeggen gewoon, ja, we hebben ook gewoon meer inkomsten nodig. En ja, dat is natuurlijk niet populair, vooral in een land als Zuid-Afrika waar je heel veel armen hebt. Zal dat dan ook grote invloed hebben op de koopkracht van mensen? Wordt er veel gemopperd dan? Oh ja, er wordt zeker veel gemopperd. Ja, zeker. Nou ja, vooral gisteravond op de WhatsApp-groep van mijn buurt hier was er veel gemopper, omdat mensen naastig op zoek waren naar een restaurant of café, toch de Champions League kunnen kijken. Het leidt vooral tot gemopper, maar ook wel een heel klein beetje altijd in Zuid-Afrika, zoals hetzelfde met het watertekort in Kaapstad, tot reflectie. En dat is dat 15% van de Zuid-Afrikanen, vooral op het platteland, helemaal nooit elektriciteit heeft. Dus de ongelijkheid hier komt op dit soort momenten ook altijd nog wel even naar voren. Is er een plan? Wat wil de regering doen aan dit probleem? Ja, de regering moet er geld in gaan pompen. Want anders overleeft het bedrijf het gewoon niet. Er is volgende week een toespraak voor het jaarlijkse budget in het parlement. Dus dan zullen we wel gaan horen hoeveel geld er naar Eskom toe gaat. Ja, en verder heeft de president tot nu toe gezegd dat ze het bedrijf gaan opdelen in aparte identiteiten. Opwekken van energie, doorgeven van energie en distribueren van energie. Nou ja, hoe dat precies in elkaar zit, dat zul ik wel gaan horen. Want ja, wat ik zeg, anders zitten we daar echt in de duisternis. Niet een paar uur per dag, maar wel langer. Alice van Gelder was dat vanuit Johannesburg, Zuid-Afrika. Hoe zorgen we dat meer mensen hun kinderen laten vaccineren? De Tweede Kamer debatteert daar vanochtend over. De afgelopen jaren werden steeds minder kinderen geïngent. Daardoor duiken ziektes als mazelen en kinkhoest ineens weer op. Staatssecretaris Paul Blokhuis, hij gaat over de volksgezondheid, kondigde deze zomer een offensief aan om die daling te stoppen. Maar de Kamer wil meer. Politiek verslaggever Lars Geerts zet de verschillende plannen op een rij. 95%, dat is de veilige vaccinatiegraad. Als 95% van alle mensen in Nederland is ingeënt tegen ziektes als mazelen, difterie, hepatitis of polio, dan is de kans dat iemand nog besmet raakt miniem. En de kans op een uitbraak nagenoeg nul. Uit het nieuwste onderzoek blijkt dat de vaccinatiegraad niet verder is gedaald, maar dat getal 95 haalt Nederland nog steeds niet. Tot ongenoegen van zo'n beetje alle partijen in de Tweede Kamer en ook staatssecretaris Blokhuis. Afgelopen zomer lanceerde hij een plan om meer mensen te bewegen hun kind in te enten. Weigerouders worden uitgenodigd voor een indringend gesprek met een jeugdarts of een jeugdverpleegkundige. We gaan dus ook niemand dwingen, maar we gaan wel heel indringend het gesprek aan en ook zeker indringender dan vroeger. Prima plan, maar niet genoeg, vinden een aantal partijen, waaronder ook de partij van Blokhuis, de ChristenUnie. Kamerlid Carla Dick-Faber wil dat zo'n gesprek niet door het consultatiebureau wordt gedaan, maar door de huisarts. Er is bij ouders die twijfelen over de vaccinatie, is er echt een groot wantrouwen richting de farmaceutische industrie, richting de overheid, richting de consultatiebureaus. En ik zou willen dat dat anders was. Maar als er één groep is die wel vertrouwen heeft, dan zijn het de artsen. Dick-Faber is niet de enige met ideeën. De SP bijvoorbeeld vindt dat de huidige voorlichtingscampagnes te soft zijn. En daarom pleit Kamerlid Maarten Heijink voor een bottere bijl. Nou, laat maar zien wat er gebeurt als je niet vaccineert. Laat maar zien hoe een kind eruit ziet dat van onder tot boven onder de mazelen zit. Of dat bof heeft gehad en wat dat vervolgens ook met mensen doet. GroenLinks ziet weer een andere oplossing. Ieder kind zou verplicht een boekje moeten krijgen als het geboren wordt, waarin staat of je wel of niet gevaccineerd bent. Wim-Jan Renkema noemt het vaccinatiepaspoort. Nou, dat helpt op twee manieren. Allereerst weet iedereen hoe die is gevaccineerd en op welk moment. Dus als je later in je leven zegt, ik wil toch nog een vaccinatie hebben, dan kun je hem meteen laten zien hoe je bent gevaccineerd. Maar het helpt ook omdat de overheid laat zien bij de aangifte van een kind, wij vinden dit belangrijk, dat Rijksvaccinatieprogramma, zoals dat dan heet, ook echt wordt gebruikt door ouders. Een plan dat op sympathie kan rekenen bij een meerderheid van de partijen komt van D66. Een kinderopvang zou volgens Rens Raamakers kinderen die niet zijn ingeënt moeten kunnen weigeren. Ik krijg heel veel reacties van ouders, ook van jonge mensen die nog net geen ouder zijn, en die zeggen, als ik mijn kind straks naar de kinderopvang breng, dan wil ik zeker weten dat het daar veilig is, dat alle baby's en peuters daar gevaccineerd zijn. Want als dat niet zo is, dan kun je ziek worden door peuters die niet gevaccineerd zijn. Of dit plan het haalt, is nog maar de vraag. Kamerleden en ook het ministerie van Volksgezondheid vragen zich namelijk af of in zo'n geval ouders hun niet gevaccineerde kinderen allemaal naar dezelfde opvang zullen sturen. Eentje die ze wel accepteert, met alle gevaren en gevolgen van dien. De vaccinatiegraad moet dus omhoog. Daar is zo'n beetje iedereen het over eens. En ze hebben allemaal plannen en allemaal ideeën om dat te bereiken. Behalve mensen dwingen.

Ontdek hoe mijn bedrijf ondanks een brand niet stil bleef staan. Geef me 1 minuut van je tijd en ik vertel hoe Interpolis ervoor zorgde dat ik binnen 1 dag doorkom met ondernemen. Ga naar interpolis.nl/ondernemen voor het verhaal van Edwin en bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Bij Bever weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar huis wandelt. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever. Nu met korting op honderden extra wintersportartikelen. Buiten begint bij Bever. NPO Radio 1. 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het behandelen van kanker tijdens de zwangerschap is minder schadelijk voor de baby dan gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek van een gynaecoloog in opleiding van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. 1200 zwangere vrouwen met kanker deden mee aan het onderzoek. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het aantal ingeënte kinderen. Verschillende partijen dienen vandaag voorstellen in om ouders aan te sporen hun kinderen te laten vaccineren. De ChristenUnie denkt dat een gesprek met de huisarts de twijfelaars over de streep kan trekken. En de SP wil een harde overheidscampagne met beelden van kinderen met polio of de mazelen. In de Utrechtse wijk Oog in Al hebben plofkrakers vannacht een geldautomaat opgeblazen. Bewoners werden om 3:30 gewekt door 2 explosies. De gevel waarin de geldautomaat zat is volledig ontzet en de pinautomaat is eruit geslingerd. De daders gingen er op een scooter vandoor. En Airbus stopt met de productie van de A380. Luchtvaartmaatschappij Emirates koopt minder van de megavliegtuigen dan gepland. En daarom is de productie van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld niet meer rendabel. Vliegmaatschappijen kiezen liever voor kleinere toestellen. Dan de weersverwachting bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, het is weer krullentijd voor jou, hè? Ja, inderdaad. Als je ervan uitgaat dat er geen neerslag valt, dat de zon schijnt en dat het best zacht is. Kijk, 20 graden is het natuurlijk nog niet, maar daar is het ook de tijd van het jaar niet voor. Maar we zitten ver boven onze stand en ja, dan mag je dus misschien wel een krul gaan zetten. Vandaag halen we 10 tot 14 graden. Zon en sluierwolken, waarbij de sluierwolken steeds meer gaan verdwijnen en het in de loop van de dag dus steeds zonniger wordt. Weinig wind, dus die eerste krul voor vandaag is gezet. Op Valentijnsdag en dan de komende dagen wordt het alleen maar beter wat betreft de temperatuur. Ja, misschien moeten we er dan voor vandaag hartjes van maken. Dan gaan we die krullen naar de dagen hierna verschuiven. Morgen 12 tot 17 graden maar liefst. Het warmst in het zuidoosten van het land. Ja, dus ben je toevallig in Maastricht of zo op het Vrijthof, ja, dan denk ik dat het daar echt wel een beetje lente is. Met volop zon, weinig wind. Overigens wel na een nacht met temperaturen in het binnenland iets onder het vriespunt. De verschillen tussen dag en nacht zijn groot. Dat blijft ook zo in het weekeinde. 13, 14 graden op zaterdag en zondag. Vrij veel zon, misschien een paar wolken in het westen van het land. Maar verder mag het allemaal de pret niet drukken. Nee, nou, welke excuus om 's nachts wat dichter tegen elkaar aan te liggen. Dankjewel, Marco, was dat. Jolanda van der Velden nu met verkeersinformatie. Het is een moeilijke ochtendspit, vooral voor het verkeer tussen Den Haag en Amsterdam en ook bij Rotterdam. Peter Niels over de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Het gaat nog wel heel traag tussen knopen Ridderkerk en Sliedrecht-Oost. 12 kilometer, meer dan een uur vertraging heb je daar. En op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht 6 kilometer. En een 30 minuten vertraging. Ook nog steeds heel veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar zijn maar 2 rijstroken open. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp 19 kilometer. Ruim 1,5 uur vertraging heb je daar. Dat gaat zeker nog 30 minuten duren. Ben je onderweg van Den Haag naar Amsterdam, kan je beter omrijden via Utrecht. Daardoor is verkeer ook behoorlijk vastgelopen op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen 11 kilometer, ook met dik 1 uur vertraging. Voor de rest staan uiteraard wel de dagelijkse files, maar die leveren rond de 10 minuten tot af en toe een kwartier vertraging op. Je geniet pas echt van de nieuwe vloer als die perfect gelegd is. Kom daarom nu naar Carpet Ride. Wij plaatsen vele laminaat, PVC, vinyl en tapijtvloeren gratis. Nu ook 25% korting op traprenovatie. Carpet Ride, de vloerenspecialist. In het begin van je carrière is een studieschuld geen pretje. Daarom mogen alle afgestudeerden van de laatste 10 jaar... 1 maand gratis kennis maken met e-matching. Dating hoger opgeleiden. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de goed met geldtest op egon.nl/goedmetgeld. Egon. Iedereen goed met geld. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. De filmklassieker Casablanca. Over turbulente tijden toen, in een muzikale toneelbewerking van nu. Boek nu kaarten via casablancatheater.nl. De nieuwe Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv-X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda. Drive together. 8:56 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks spraakmakers met Guilaine Plag. Goedemorgen. En Stand.nl. Goedemorgen. Zeker, dat gaat over het flexwerk. De stelling wordt: flexwerk doet de maatschappij meer kwaad dan goed. Dat heeft te maken met de waarschuwing die een arbeidssocioloog en een onderzoeker van TNO vandaag afgeven in de Telegraaf. In combinatie ook met de nieuwste cijfers rondom de arbeidsmarkt die vandaag weer bekend zijn geworden. De krapte is groter dan ooit. En zeker in sectoren waar die krapte groot is, de bouw bijvoorbeeld en de zorg. Daarin zie je dat steeds minder mensen nog een vast contract heeft. Flexwerkers bouwen geen pensioen op. Daar staat dus bij ook dat ze niet mee betalen aan de sociale zekerheid en pensioenen. Ze hebben fiscale voordelen die andere werknemers in vaste dienst niet hebben. En die groep is flink gegroeid. Had 15 jaar geleden nog 75% een vast contract. Nu is dat nog maar 60%. Kortom klinkt de waarschuwing: het holt ons sociale stelsel uit. Aan de andere kant, ZZP'er zijn was misschien in tijden van crisis een soort noodgedwongen iets, omdat je op straat kwam te staan en dus maar voor jezelf ging beginnen. Maar nu is het veel vaker een keuze. Het geeft je meer vrijheid, je hebt meer keuze om van de ene baan naar de andere te gaan. Het geeft je ook meer eigen verantwoordelijkheid die je misschien prettig vindt. De vraag is dan weer: geldt dat nou voor alle ZZP'ers? Of is de onzekerheid voor sommige mensen nog steeds groot, omdat ze toch het liefst een vast contract zouden willen hebben? Kortom, we gaan een tussentijdse balans opmaken. Vandaar die stelling: flexwerk doet de maatschappij meer kwaad dan goed. Heeft u er zelf mee te maken? Bent u bewust ZZP'er? En voelt u zich een beetje schuldig dat u niet meebetaalt aan ons sociale stelsel, wat u dan uit zou hollen? Of zegt u nou: ik werk er hard genoeg voor en ik kreeg het op mijn eigen manier en dat zouden meer mensen moeten doen? Laat het ons weten. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer en de site natuurlijk stand.nl. We gaan het hebben over de zaak tegen Willem Holleder. De officieren van justitie beginnen vandaag in die zaak aan hun requisitoor, dus hun eindpleidooi. Dat doen ze na 50 zittingsdagen en om dat eindpleidooi voor te lezen hebben ze 4 dagen de tijd nodig. Matthijs van der Wiel volgt de zaak vanaf het begin af aan op de voet. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Eindpleidooi waarin de officieren uiteindelijk hun strafeisen ook zullen formuleren natuurlijk. Wordt dat nog spannend eigenlijk? Nee, helemaal niet. Want iedereen, inclusief verdachte Holleder zelf, iedereen gaat ervan uit dat die strafeis levenslang wordt. Het is niet onze gewoonte om daarover te speculeren of daarop vooruit te lopen. Maar ja, in deze zaak wordt het zelfs hardop gezegd. En het is ook waar de zussen Holleder op hebben gegokt. Alleen als hun broer levenslang zou krijgen, dan zou het voor hun veilig zijn om alles op tafel te gooien. En ze hebben samen met Peter R. de Vries de inschatting gemaakt dat dit zou moeten lukken. Wat ook meespeelt is dat voor 2 van de moordopdrachten die aan Holleder worden toegeschreven, een voormalige maat van hem, Dino Sorel, al eerder is veroordeeld tot levenslang. Ze zouden samen die moordopdracht hebben gegeven. Nou, tel daarbij op dat Holleder ook nog eens terecht staat voor 3 andere moordopdrachten. Laat ik het zo zeggen, het zou een hele grote verrassing zijn als het OM straks met iets anders komt dan die eis van levenslang. 50 zittingsdagen, zei ik. Hè. Wat hebben die nou eigenlijk opgeleverd? Nou, niet zo heel veel. Dat valt eigenlijk wel tegen. Zeker als je dat afzet tegen de hele hoge verwachtingen die er zijn geweest. Onder meer van de getuigenissen van de zussen. Bijvoorbeeld toen er opeens opnieuw stiekem opgenomen gesprekken boven tafel kwamen. Er is niet heel veel meer duidelijk geworden over die moordopdrachten. Ook die tapes leverden geen nieuw hard bewijs. Wat de zussen te vertellen hebben gehad hier tijdens het proces. Ja, dat wisten we eigenlijk grotendeels al. Het stond al grotendeels in de boeken en in de interviews. In het proces is het vooral hun geloofwaardigheid die getest werd. Ze hebben van alles uit de kast gehaald om de rechters te overtuigen van hun verhaal. En dat was nodig, omdat wat ze over Willem vertellen volgens Willem Holleder zelf niet klopt of anders moest worden uitgelegd. In de stiekem opgenomen gesprekken fluistert hij vaak. Het is vaak slecht of niet te verstaan. Je hoort hem dan wel dreigen. Dan zegt hij, je weet hoe ik ben. Pats boem en hij ligt op de grond. Volgens zus Astrid maakt hij daarbij het gebaar van een pistool. Maar je hoort hem niet expliciet vertellen dat hij een moordopdracht gaat geven of heeft gegeven. Dus het gaat allemaal om de overtuiging. Klopt het wat de zussen zeggen? Strafeis zal dus hoogstwaarschijnlijk levenslang zijn. Heeft Willem Holleder dan eigenlijk nog wel iets om op te hopen? Ja, kijk, hij heeft vanaf het begin geklaagd dat hij eigenlijk al veroordeeld is. Hè, dat door alle publiciteit, wat hij noemt het mediacircus van zijn zussen en de Vries, dat hij daardoor geen eerlijk proces kan krijgen. Het enige waar hij op kan hopen is dat de rechters straks gaan twijfelen. Kijk, Holleder ontkent alles. Technisch bewijs is er niet, echt hard bewijs. En voor zowat alles wat hem wordt verweten heeft hij een alternatieve verklaring. Dat heeft hij steeds verteld tijdens die 50 zittingsdagen. Vertelt dat ook andere criminelen een motief hadden om die moorden te laten plegen. Dat er zoveel meer speelde in de onderwereld. Hij heeft onvermoeibaar geprobeerd een geloofwaardig verhaal tegenover het verhaal van het Openbaar Ministerie te zetten. Had hij soms wel lastig mee, hoor, als hij betrapt werd op eerdere leugens, alsof hij, als hij weer eens weigerde om een man en paard te noemen. Ja, twijfel zou theoretisch genoeg moeten zijn om een veroordeling te ontlopen. Maar dan moet hij wel de rechters laten twijfelen over zijn schuld in al die vijfde moordopdrachten waarvoor hij terecht staat. Want als hij alleen al voor twee van die moorden schuldig wordt bevonden, dan is dat al genoeg voor een levenslange straf. En Matthijs, nou is het de afgelopen dagen natuurlijk heel veel te doen geweest over die tape, hè? In 2011 opgenomen, gesprek tussen Holleder en Peter R. de Vries. Zal dat dan nog invloed hebben op de strafzaak? Niet de doorslaggevende invloed. Kijk, die opname die is eerder al in het proces besproken. En let wel, het gaat hier niet om de kern van de zaak, de moordopdrachten. Ik denk dat de belangrijkste invloed die deze tape kan hebben, dat is opnieuw die geloofwaardigheid van Holleder aantasten. Op de tape zegt hij dingen die haaks staan op wat hij tegenover de rechters verklaarde. En dan vraag je toch af, waar zegt hij nou de waarheid? Ook al omdat hij dus aantoonbaar eerder ook heeft gelogen. Wanneer moet je hem geloven? Kun je hem wel geloven? Ja, Matthijs van der Wiel. En vandaag begint dus dat requisitoor van de officieren van justitie in deze zaak. De EU moet een wereldmacht worden om rekening mee te houden. Dat zei premier Mark Rutte gisteren in de zogeheten Churchill-lezing voor het Europa-instituut in Zürich. Vanochtend staat hij ook in vijf grote Europese kranten. Xander van der Wulp in Den Haag. Xander, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, Rutte zet zich aardig op de kaart zo, hè? Ja, en heel veel interesse vanuit allerlei Europese landen voor onze premier. Dat komt denk ik omdat Rutte natuurlijk inmiddels een heel bekend gezicht is in Brussel. Hij is een van de langzittende premiers. 9 jaar inmiddels is hij premier van Nederland. En zo lang loopt hij dus ook al in deze rol rond in Brussel. Hij staat inmiddels bekend als een coalitiemaker. Natuurlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Brussel. En hij wordt vaak genoemd inmiddels voor topfuncties binnen die EU. Voorzitter van de Europese Raad, Tusk, die hier vertrekt aan het eind van het jaar. De commissievoorzitter Juncker moet vervangen worden. Daar gonst de naam van Rutte. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Dus als je die Europese politiek volgt, dan volg je Rutte. En als hij dan een lezing geeft met zijn visie op de EU, dan hebben al die kranten interesse. Ja, je zegt al vaak genoemd, dat klopt natuurlijk. Alleen, je hoort hem zelf ook voortdurend zeggen dat hij geen Europese topfunctie wil. Ja, als je dit dan weer leest, ook het verhaal wat hij daar houdt, dit lijkt echt wel een sollicitatie. Ja, dat is altijd een beetje moeilijk in de politiek, vind ik. Hè? Als je zegt dat je iets niet wil, en heel duidelijk, dan is de conclusie vaak dat je daar wel voor beschikbaar bent en dat je het misschien toch wil, omdat het er dan over gaat. Ik denk dat Rutte meerdere keren hier in Nederland heel duidelijk heeft gezegd, en ook heel vaak, dat hij geen Europese functie ambieert. Dat hij zijn werk in Nederland af wil maken. Ik denk dat dat voor dit kabinet ook essentieel is. Zonder Rutte geen kabinet Rutte 3. Dan valt deze moeizame coalitie van vier partijen waarschijnlijk uit elkaar. Dus ik denk dat het echt zo is dat hij, zolang die premier is, geen interesse heeft in die functie. Dat, hij voelde kennelijk de noodzaak dat ook in Europa nu duidelijk te maken. En hij zei in die interviews ook wel dat hij effectiever is als regeringsleider dan als bijvoorbeeld voorzitter van de Raad. Ik denk eigenlijk dat dat misschien ook wel gewoon klopt. Er zit misschien één verschil. De rol van Tusk, die vindt hij volgens mij echt helemaal niks. En die rol van Juncker, dat je echt een beetje de president van Europa bent, daar zie je hem soms misschien een heel klein beetje twijfelen. Maar hij zegt echt, ik wil het niet. Nou, stond er verder nog iets in die interviews waarvan jij zei, nou, dat is interessant? Nou ja, veel is natuurlijk al eens gezegd. Het gaat over de samen. Maar als je het dan in samenhang leest en hoort, dan is het toch wel weer opmerkelijk. Rutte is de EU de afgelopen jaren veel belangrijker gaan vinden dan de EU die alleen maar goed is voor de handel, zoals hij dat vroeger altijd benadrukte. Het viel ook op dat hij opvallende dingen zei over Trump. Dat is een man waarmee je zaken kan doen. We moeten ook niet bang zijn voor populisme, liet Rutte optekenen. Hij zei, we moeten niet tegen populisme strijden, maar tegen politiek die mensen bang maakt en weigert om afspraken te maken, om coalities te sluiten. Dat is waar we voor op moeten passen. Aldus een opmerkelijke speech van Rutte, die het dus niet wil, hè, Jurgen? Hij wil het niet. Nee, dat wou ik je tot slot nog even vragen. Kijk, er zijn mensen die gokken overal op, dus ik weet niet of je hier op kan gokken bij de boekies. Ja. Maar jouw advies zal zijn, hij blijft gewoon... Wat gok jij? Nou, ik heb echt geen flauw idee, want je weet het toch gewoon echt niet. Nee, ik gok dat hij in Den Haag blijft. Kijk, ik kijk gewoon even in eigen huis. Wij zaten toen toch in Den Haag met ons programma. En toen kwam hij binnen en zei hij, oh, meneer Van den Berg, ik luister elke ochtend naar u. En ik zit naar Edwin Evers te luisteren. Hij komt daar binnen en zegt, meneer Evers, ik luister elke ochtend naar u. Nou ja, dat is onze premier. Hij is een zepper. Je hoeft natuurlijk die 3,5 uur te luisteren. Maar ik denk dat hij, zolang dit kabinet er zit, blijft Rutte. Okay. Stel, er valt iets en Duitsland en Frankrijk gaan hem smeken. Oké. Okay. Al was getekend, Sander van der Wulp op deze Valentijnsdag 14 februari met zijn voorspelling. Dankjewel, Xander. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Ja. Vrouwen die trouwen met een veel jongere man, ook wel cougars genoemd, zijn in Nederland zeldzaam. Dat schrijft het AD op basis van een rapport van het CBS. In 2017 trouwden 61 vrouwen met een man die minstens 20 jaar jonger was. Terwijl andersom 900 mannen met een veel jongere vrouw trouwden. Het CBS denkt dat die cijfers ongeveer hetzelfde zijn voor stellen die niet getrouwd zijn. En een verklaring zou kunnen zijn dat een meisje zich in haar jeugd iets sneller ontwikkelt dan een jongen, waardoor een oudere man aantrekkelijker kan zijn, zegt het CBS. In Canada is een jonge vrouw van 19 aangeklaagd omdat ze twee stoelen van een torenhoge flat in Toronto had gegooid. Die kwamen terecht midden op een drukke autoweg. En beelden van die actie zetten ze zelf online. Volgens de advocaat van de vrouw heeft ze spijt en wilde ze niemand verwonden. En waren het anderen die haar hadden aangemoedigd om het te doen, is te horen bij CTV. She is embarrassed by what happened. She wished it never happened. Of course, she would never wish anybody would be hurt. There are more than one person telling her to throw the chair. She is a young lady who made a mistake. Ja, en die vrouw wordt nu aangeklaagd voor het opzettelijk in gevaar brengen van mensenlevens. Er is een belangrijke vondst gedaan in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen om salmonella-infecties te voorkomen. Onderzoekers van de Universiteit van Utrecht hebben namelijk ontdekt dat de salmonella-bacterie in feite misbruik maakt van een van de verdedigingsmechanismen van het lichaam. En de bacterie kan op die manier de darmcellen binnendringen. En nu.nl schrijft daarover. In Nederland worden elk jaar ongeveer 50.000 mensen besmet met salmonella, bijvoorbeeld na het eten van rauwe dierlijke producten. En daar kan je behoorlijk ziek van worden. En zo nu en dan komen er van die berichten voorbij van vieze dingen die je in je eten kan vinden. Of die in eten gevonden worden. En er kan er weer eentje aan die lijst toegevoegd worden. Een vrouw in Noorwegen vond namelijk een kikker onderin een blik mais. Dat ze net in haar rijst wilde toevoegen, melden Noorse media. Het ziet er heel onsmakelijk uit. De kikker is ongeveer zo groot als de helft van de oppervlakte van het blikje en ligt op de bodem. De supermarkt gaat het nu uitzoeken wat er gebeurd is, maar benadrukt dat de kans dat je een kikker in je eten vindt kleiner is dan dat je de loterij wint. Ik had de laatste keer trouwens, toen kocht ik een blik kikkers en er zat allemaal mais tussen. Dat was echt heel vervelend. Jolanda, waar staat het stil? Ik heb goed nieuws voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. De rijstroken zijn net weer vrijgegeven. Maar ja, je hebt nog steeds behoorlijk wat vertraging tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. Bijna een uur ben je daar extra onderweg. En ook op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Warmond en knooppunt Burgerveen nog 10 kilometer heel langzaam rijden. Wat verder speelt is het ongeluk op de A58 van Breda naar Eindhoven. Bij Moergestel nu 20 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. Klassiekertje nu, 1979, hier is Pink Floyd. Pink Floyd, another brick in the wall, was dat. Het is nu 8:07. Vandaag op Valentijnsdag kunt u natuurlijk met een bos rozen de liefde verklaren aan iemand. Maar u kunt dat ook doen aan een racecircuit. Joost van Keulen van de businessclub Grand Prix Assen. Goedemorgen. Goedemorgen. Leg eens uit. Ja, ik mag de businessclub Grand Prix Assen vertegenwoordigen. Dat is een club ondernemers die hebben gezegd van goh, wij willen graag dat Formule 1 naar Nederland komt. Of in Zandvoort, maar het liefst in Assen. En dat zijn we gaan doen. Dus een campagne gestart met brilletjes. Hartstikke leuk. Heel Nederland gaat het merken. We hebben het circuit in Assen in ieder geval weer heel goed op de kaart gezet. Alleen in Zandvoort vonden ze dat niet zo heel leuk. En aangezien het vandaag Valentijnsdag is, rijden wij nu naar Zandvoort om daar met een versnapering de liefde te verklaren. Ook aan Zandvoort en aan de Formule 1. En dat we het allemaal doen namens de fans van heel Nederland van Formule 1. Dus, maar goed, het is toch veel handiger om alle kaarten dan op één circuit te zetten. En ik dacht ook eerlijk gezegd al dat het een beetje een uitgemaakte zaak was. Dat het dan, als het in Nederland komt, in Zandvoort is. Ja, maar dat is ook prima. Zandvoort staat op pole position. Hè. Maar stel nou dat Zandvoort het niet rot krijgt, hè, om de een of andere reden, financieel of wat dan ook, dan is het toch goed dat men weet dat het ook in Assen kan. En dat is wat we willen duidelijk maken. Het is ook, er wordt ons ook wel heel veel toegedicht dat we Zandvoort in de wielen rijden of zo. Ik denk dat allemaal heel erg meevalt. We willen gewoon positief laten zien. Jongens, er ligt ook een circuit in Assen. En als het jullie niet lukt, dan is de Formule 1 ook welkom in Assen. Maar ik hoor u hier duidelijk zeggen, dus. Dus Zandvoort staat in pole position, dus die staat op de beste plek. En jullie staan even in de pitstraat te wachten of het daar allemaal goed gaat. Precies, en als het onverhoopt in Zandvoort niet lukt, ja, dan is het toch goed dat Nederland en ook de Formule 1 weet dat er ook in Assen een circuit ligt waar je heel goed Formule 1 kan regelen. Dat kun je bij wijze van spreken dit jaar al doen. Dus wat ons betreft, sowieso Formule 1 in Nederland in 2020, hetzij op Zandvoort, mocht dat niet lukken, dan op Assen. Nou, is dat eigenlijk zo wat u zegt? Want ik bedoel, dat circuit in Assen, dat is een motorcircuit in principe. Moet daar dan helemaal niks aan veranderen? Nou kijk, en dat is dus het aardige ook. Daarom zijn we dit ook gaan doen. Assen is er bij wijze van spreken morgen klaar voor. Ze hebben in Assen heel veel ervaring met het organiseren van grote evenementen, zoals bijvoorbeeld op de TT. Er is één bocht waarvan de FIA heeft gezegd dat moet je even aanpassen. Nou, dat gaan we ook doen in oktober. Er is voldoende ruimte voor het publiek. Er zijn voldoende parkeerplaatsen. De logistiek is goed. Dus het kan echt dit jaar bij wijze van spreken al in Assen. En dat is ook de reden waarom wij zijn begonnen. Want ja, dit beeld inderdaad van Assen is een motorcircuit en daar kan niks. Dat leefde wel vrij breed. En dat is goed als dat wordt weggenomen. Ja, de DTM bijvoorbeeld race ook op Assen. Ja. Maar goed, eventjes naar de financiële kant van de zaak. Want u zegt, we kunnen dit jaar dan doen als we dat zouden willen. Maar is het qua financiën dan ook voor elkaar? Ik bedoel, in Zandvoort moeten ze nog miljoenen erbij komen. En de regering heeft al gezegd, wij doen niks. Ja, Assen heeft geen overheidssteun nodig om de Formule 1 te organiseren. Dat geld ligt er nu klaar. Ja, de business case is rond. Hè, dus er wordt geld binnengehaald met de verkoop van kaartjes. En daardoor kan het, zo heb ik mij laten vertellen. Want nogmaals, wij zijn de businessclub. Wij doen alleen een beetje reuring veroorzaken en dit verhaal vertellen. Het echte lobbywerk gebeurt natuurlijk achter de schermen. Ja. Maar dit is wat wij horen. Dus overigens heeft Assen ook geen verzoek ingediend voor geld of wat dan ook. Hè, dus dat is niet nodig. Nee, goed. U gaat vandaag gewoon om de liefde te betuigen naar Zandvoort toe. Jan Lammers is daar de baas van. Hè? Tenminste, om die Grand Prix naar Nederland te krijgen. Hebt u daar een afspraak mee? Ja. Nou, we hebben gisteren gemaild dat we komen en de circuit heeft, Zandvoort heeft laten weten dat er waarschijnlijk niemand is om ons te ontvangen en onze verrassing in ontvangst te nemen. Dus we gaan even kijken wat we daar aantreffen, maar we gaan dat lekker praktisch oplossen en ik hoop oprecht dat dit goed bedoelde gebaar op die manier ook gewaardeerd wordt. En hebt u uw geliefde ook nog even iets laten weten of... Nee, eigenlijk niet. Ik vind het helemaal vergeten. Ja, het is echt heel erg. Ja. Ik maak het goed, lieverd, sorry. Goed zo. Het zegt u tegen uw geliefde, neem ik aan. Dank u wel. Joost van Keulen was dat van de Business Club Grand Prix Assen. NPO Radio 1. Het lijkt wel alsof er gistermiddag een hele woonwijk is weggeblazen door de explosie. Somali Militant Group Al-Shabaab, de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. De terreur van Al-Shabaab uit Somalië en de hele Oost-Afrikaanse regio. Al meer dan 10 jaar in de ban. Bombing and gun attack has left a number of people dead and injured. En dat dodental, dat loopt waarschijnlijk nog verder op. Hoe houdt deze groepering zo lang stand? Alles wat je niet wist over Al-Shabaab. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Het nieuws van alle kanten. Ondernemen. Dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie. Wij van MKB Brandstof maken dat een stukje makkelijker.